จ็บแล้วเธอก็อยากชอบทำมีรู้ว่าเขาไม่รักก็ยังดิ้นรนและสุดท้ายจะใครเราใครคนที่รักและคอยใส่ใจยืนเคียงข้างในวันที่ใจเธอแหลกสลายเมื่อเธอไม่เหลือใครแม้นสักคนจะขอปลอบใจมาเจอสับสนแต่ดูเธอไม่ยังคงรันเธอคงไม่พ้นก็คงจะเป็นคนเดิมที่ยังคงรักเธออยู่เฝ้ารอเธออยู่ติดตามตัวเธอดังเงาไม่หลุดไม่พ้นเพราะมันคงเป็นเวรกรรมที่ทำให้ฉันต้องจดต้องจำในสิ่งที่เธอกระทำกับการที่เราต้องรักก็เพียงฝ่ายเดียวแต่ว่าเขาไม่เคยเข้าใจไม่เคยรักไม่เคยใส่ใจเจ็บและช้ำเท่าไรน่าใครที่เจ็บกว่านั้นคนดูเธอยิ้มสู้หรือร้องไห้กับใครบางคนที่ไม่ใช่ฉันสุดท้ายใครกันที่ต้องปวดร้าวก็คงไม่พ้นก็คงจะเป็นคนเดิมที่ยังคงรักเธออยู่เฝ้ารอเธออยู่ติดตามตัวเธอดังเงาไม่หลุดไม่พ้นเพราะมันคงเป็นเวรกรรมที่ทำให้ฉันต้องจดต้องจำในสิ่งที่เธอกระทำคงไม่พ้นก็คงจะเป็นคนเดิมที่ยังคงรักเธออยู่เฝ้ารอเธออยู่ติดตามตัวเธอดังเงาไม่หลุดไม่พ้นเพราะมันคงเป็นเวรกรรมที่ทำให้ฉันต้องจดต้องจำในสิ่งที่